وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه دا بل دلیل اقلی دے پا مسئلہ توحید دے اللہ تعالی بانے اللہ تعالی دور اور ذات دیں وہو القاہر دا دیدو معنی مکی بیان شوی امام بغوی رحمت اللہ علی دا معنی بیان کری دی القاہر معنی اللذی لا یغلب الغالب اللذی لا یغلب اللہ تعالی غزور اور ذات دے چی مغلوب کی گینا یا دویم تاستما ویلی فورن درس کی وہو القاہر اللہ تعالی دور اور ذات دیں هغه ذات چې یجبر الخلق علی مراده الله چې د سش اراده وکي چې خلک یې منی او کنه خلک یې په مناوهی الله تعالی په مناوهی په زور باندې خپل حکم الله تعالی په خلکو باندې په زور باندې مناوهی که څوک یې منی او کنه یې منی چې دا ټول خلک راجم شي او جاړي چې دا سړی دی الله تعالی نه وجنی الله یې وجنی څوک دې ته منه کیده نو دغه زورور ذات دی الله تعالی هو القاهر دغ الله تعالی اغا الله تعالی زور اور ذات دی فوق عباده پر تر خپل بندگانو نه په خپل بندگانو باندې پاسره یعنی الله تعالی پوم اسمان د پاسه د الله تعالی عرش دی استوى على العرش کما یلیق بشانه وهو القاهر اغا الله تعالی زور اور دی فوق عباده پر تر خپل بندگانو نه ويرسل علیکم حفظا اور علیگی اللہ تعالیٰ بتا سبانی حفظہ ساتون کی ملائک سو کی داران حفظہ ساتون کی ملائک اللہ تعالیٰ را لیگی کچر تا دا انسان سرا دا حفاظت ملائک نوے نو دا انسان با شیطانانو بسمی کڑے دا بے ٹوٹی کڑے خلی کن اللہ تعالیٰ را دی سرا حفاظت کون کی ملائک دا مقرر کری دی بعض علماء کرام علی کری دی دا روایتو نو معلومی گی چی سلور ملائک اللہ تعالی مقرر کری دی دا هر یو انسان سرا دو دا شپی ڈیوٹی کئی او دو دا ورزی شرح عقید و تحاویه دا غا مسئلہ لی کری دا دویم قول لهم پسیرین دارے ابن کسیر رحمت اللہ علی او ابن جریر رحمت اللہ علی روایت ذکر کری دی چی دا یو انسان سرا شل ملائک دا اللہ تعالی مقرر کری دی لس د شپې ډیوټي کوي او لس د ورځې د الله تعالی دومره ملائک دي د هر یو انسان سره شل ملائک الله تعالی دا مقرر کړي ويرسل علیکم حفظا اور علیګي الله تعالی به تاسو باندې ساتون کې ملائک سوکیداران ملائک حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پورې چې راشي یو تن تاسو ته مرګ توفته رسولنا ساخلی دا غینه ملائک زمونږه هم لا یفرتون او دا او اغه ملائکه هیڅ کو تاہی نه کوي په حکم د الله تعالی کې الله تعالی په حکم کې هیڅ کمی او زیاته نه کوي د دې کې دا یو مسله به وایو دا ورستو قران کریم کې او بیا مرادي توفته رسولنا دې دې کې چې ساخ لیداغینه ملائک زمونږه جمع ذکر شوی دا چې رسا اخستون کې ملائک دا ډیر دي په سورې الف لام میم سجده کې وراشي قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ملك الموت الذي أكل بكم نو سوره الف لام میم سجده یو لسم آیات کرا دی چی دا مرگ چی اخلی دا صرف یو ملک دی پس سوره زمر دو سلوی ختم نمبر آیات کی براشی چی اللہ تعالی یتوفاکم اللہ تعالی ستاسو نسا اخلی اللہ تعالی تاسو وجنی نو پا یو آیات کرا غلل چی دیر ملائک دی بل آیت کراغلل چی یو ملک دیں او بدرم آیت کراغلل چی اللہ تعالی تاسو وجنی نو دیس مانا دا تاسو بداغی جواب وکیں اللہ تعالی تی نسبت پا دی وجبا نکی گی چی اللہ تعالی دا انسان دا مرگ ایزن او اختیار دا اللہ تعالی سر دیں چی اللہ تعالی ملائکو تا اجازت نی ورکڑے نو روح تنی شیغیست لیں نو اللہ تعالی تی نسبت پا دی وجبا نکی گی ہر چی دیر ملائک دیں نو یو قول لمبسرین داره چې اصل کې قبض کون کی ملائک درو هغه صرف یو دی او دا نور دا غی سره اعوان دی نور دا غی سره مرګری دی د دې وجه نه احادیث کې دا غی ذکر راغلی دی چې کله دا انسان نه ملائک روح راواخلی نو هغه بیا بل ته وسپاري هغه بل ته برې ورسی د دې وجه نه تفسیر التحریر والتنویر لیکي ان الملك ان لملك الموت اعوانا کم ملائک چی روح اخلی داغی را پار نور مرگری دی داغی سر امدادیان دی نو آغا بیا دیر دی دا بلی و مسئلہ باوکو ملک الموت آغا پا خلق کی مشہور دی پا عزرائیل علیہ السلام سره دانم بالکل مشہور دی داغ سر دی خلی کی نا دا پا صحیح نصوص و شرعیو سر پا احادیث و صحیحو سر داغ نم ثابت نره بس دا اللہ تعالی یو ملک دی آغا هر یو چی دی خود دغه نم خاص پا دغه نم سره چې دا ملک دی آغا دا خلق و نروح اخلی نو پا نصوص شرعیو پا احادیث صحیحو سره دغه نم چې دا نم دی دا روح اخلی نو دا ثابت نلی خو مشهوره بس دغه ده حتی اذا جا احدکم الموت تر دی پوری چراش یو تن داست مرک توفت و رسولنا نو ساخ لی داغینا ملائک دمونگا هم لا یفرتون او آغا هیز کو تاہی نکی پا حکم دا اللہ تعالی کی اللہ چیو دا سوئی کدا ټول خلق جاڑی او که هر سکے خلی کنا بیاتی ساخ لی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق اس دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی اس بات دا قیامت کلچی انسان مرشی دا اللہ تعالی مخلی بوردی ثم ردو الاللہ بیا با پیش کرلی شی اللہ تعالی تا مولاهم چی مالک دیو دی الحق حق اللہ تعالی دیو مالک دی حق اگی تو بیا واپس کرلیش یو حساب دی پا قبر کی ودا حساب کی گی چی من ربکا رب دی سوکو من نبیوکا پیغمبر دی سوکو او ما دینوکا ستا دا زندگی دی تیراولو قانون او نظام کمو دا دی تپوس بکی قبر کی او یو بیا تپوس دی پا قیامت کی پا میدان محشر کی نو آغا بیا تفصیلات دی پا حدیث کی راگی ذکر شوئے علا له الحکم و علا خبر شئی له الحکم و خاص دا اللہ تعالی دا پارا اختیار دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی دی دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی اختیار صرف دا اللہ تعالی سره دی حکم تشریعی او حکم تکوینی بار بار تاستو ما داگی وضاحتو کو و هو اسرع الحاسبین او اغا اللہ تعالی زر حساب کو ان کے رہے پا حدیث کی راغی ذکر راغلے رہے اللہ تعالی پا دمر وقت کی حسابو کی لکا مومن مسلمان چی پر از من پا سمر وقت کی کئی پا دمر وقت کی و اللہ تعالی حسابو کی ذکر اللہ تعالی حساب کلکولیٹر تو حسابون تو دیتا ضرورت دا اللہ تعالی نشترے اللہ تعالی عالم دے پا ہر شیوان دے او دویم پا حدیث کی راغلے دی پا دومره وخت کې به حساب کتاب وشي لکه د دنیا دوره دی د غرمی د سحر نه واخله تر د ماښامه پورې د سحر نه واخله تر د غرمی پورې په دومره وخت کې به حساب کتاب وکړلی شي او بعض روایتو کې راغلی دي یو اوخه یا غوا چې لوشل کېږي د دوو وقفو د دوو لوشلو په منځ کې کم وقفه وي په دومره وخت کې به الله تعالی حساب کتاب وکړي دغه ورځې دپاره تیاری په کار دی وهو اسرع الحاسبين او غزر حساب کون کرے قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفيا دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې حاصل د دې آیاتونو دار تاسو باندې کله مشکلات راشي په تیارو کې راګیر شي په دریاب کې صحراګانو کې راګیر شي نو بیا تاسو د خپل خلاصي چې چاته وه الله تعالی ته وه نو هر کله چې په دغه وخت کې په سختۍ کې تاسو الله تعالی ته چغې وهئ نو په حالت د راحت کې ولې الله تعالی ته چغې ونه وهئ په کاردار چې په حالت د راحت کې هم الله تعالی ته چغې وهئ په دوه حالتو کې الله تعالی راو بلئ قل ورته پیغمبره مې ينجيكم څوک دی چې بچکی تاسو دره من ظلمات البر د تیارو د وچې او البحر او د دریاب نه ظلمات البر نو مراد حقیقي تیارې ته مراد دی په صحراګانو کې رایسار شي په ځنګلو کې رایسار شي نو بیا چاته چغې وهئ الله تعالی ته او دویم مراد د ظلمات نه مراد په دې ده کې او دغسې د شپې راګیر شي په تیارو کې یا د ظلمات نه مراد سختۍ او تکالیف ته مراد دي پریشانۍ ته مراد دي قل ورته وایه پیغمبره مَیُنَجِّیکُم څوک دی چې بچ کوي تاسو را من ظلمات البر د تیارو د وچنه او البحر او دریاب نه یعنی د سختونه تدعونه چه را بلی تاسو هغې لره تضرعا په عاجزۍ سره و خفیا او په پټه باندې. یو قول مفسرین دا چې تضرع په معنا د عاجزۍ سره او خفیا په معنا د پټ سره. دویم قول مفسرین دا چې تضرعا په معنا د ښکاره سره و خفیا په معنا د پټ سره. لئن انجانا ک بچکل مونږه من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین خامخا شو مونږه شکر گزارو نه شو مونږه د منون کول توحید د الله تعالی نه. تاسو دا چیغې وهی کنه په وخت د مصیبت کې که زمان الله تعالی دا تکلیف لري کړم زه بیا د الله تعالی نه فرمانی نه کوم. نو هر کله قل ما ینجیکم ته چیرې دیونه تپوس وکې نو چې تاسو څوک ترې حالاتونه بچ کئ نو دوی به غلی شي. نو قل ذوای پیغمبره الله ینجیکم منها الله تعالی بچاو درکئ تاسو ته منها د دغه مصیبت نه من کل کربین او د هر قسم غم نه. یوازې دا نه چې تاسو په یو ځای کې راګیر شئ بلکې د هر مصیبت په وخت کې الله تعالی ستاسو سره امداد کوي. ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرک کوئ د الله تعالی سره. کله چې مصیبت نه ختم شي نو بس بیا مشرک شي بیا بیدین شي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا. دا جواب دې مخکې سوال په نه په قل هو القاد دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې دا عذاب راوستون کې او اختیارمند د الله تعالی دی د الله تعالی سره په دې کې بل څوک شریک نشته. قل تو ای پیغمبر هو القادر د الله تعالی قدرت لرونکې لري علی ای یبعث علیکم په دې باندې چراولیږي به تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم نه بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم او یا لاندې د خپو تاسو نه. الله تعالی په دې باندې قادر دی چې ربر طرف نه باندې عذاب راولي لکه سیلې د باندې الله تعالی راولي کانی د باندې الله تعالی راوړی طوفان د باندې راولي لکه نوح علیه السلام قوم عادیان سمودیان قوم د لوط علیه السلام او اصحاب الفیل. الله تعالی په دې باندې توا کړی او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو تاسو نه خصب یعنی په دې ځمکه کې الله تعالی ورو منډي په شان د قارون باندې یا غر کم کی په دریاب کې لکه فرعونیان الله تعالی تباه کړل سیلابونه باندې الله تعالی د باندې راولي. د دې اختیار د چا سره دی؟ د الله رب العالمین سره دی. قل ورته وایه پیغمبره هو القادر دغه الله تعالی قدرت لرونکی دی علی ان یبعث علیکم چې راولیږي به تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم د پاسه طرف ستاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې رخپو ستاسو نه. یو دویم مانا مفسرین ذکر کړي دا غم ډیره بهترینه مانا ده. امام مجاهد رحمت الله علیه وی دا من فوقکم نه مراد کړي امراء سوء مراد دینه کارا امیران او مشران به تاسو باندې مسلط شي او من تحت ارجلکم مراد درینه نه فرمان خدمتګاران او اولاد او شاګردان تی مراد دي. دام لو عذابی چې بچا باندې مشر او مسئول داسې راشي چې هغه ظالمی هغه بې دینه ای د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي دا د الله تعالی عذابی. او من تحت ارجلکم یا یو مسئول دی او داغی ماموران دی داغی شاگردان دی یو استاد دی یا یو پلار دی داغی اولاد دی هغه نه منی دام د الله تعالی عذابی. او یو دریم معنا هم پسرینو بیان کړی ده مم فوقکم نه مراد داره چې په تاسو باندې الله تعالی عذاب راوړي د پاسه طرف نه یعنی باران بند شي او من تحت ارجلکم لاندې پستونه خراب شي در الله تعالی عذابی. او یلبسکم شیعا او یا یوځه کی تاسو ګډوډ کی تاسو شیعا د مختلفو خیال والا ډلو سره یعنی مختلفو خیالات والا ډلې د غلی کلی تفسیر جلالین وای یعنی مختلفه تل احوای د مختلفو خواهشات والا خلق دی تاسو د غی سره یوځی شي د مختلفو ډلو والا اغه ډلې چې هغه د خواهشات تابع د دیو جن حدیث کې راغلی دي په دې امت کې ودری او یا ډلې جوړیږي کلهم فی النار دا ټول په جهنم کې سیوا دی وینه. نن سبا وګورئ کنه پارټیان ورته وګورئ مختلف والا مختلف خواهشات والا ډلې دا کله یو ځای شي د مسلمانانو په خلاف باندې و یذیق بعضکم بعضا او وبسکی الله تعالی بعض استاسو ته جنگ د بازو یعنی الله تعالی بر باندې دا عذاب راولي قتل و قتال به شروع شي کورنۍ کې اول سره اختلافات د چا چې اختلافات یو بل سره دا د الله تعالی عذابی ته دی عذابونه مؤمنان مسلمانان بچ کول پکار او ویزیق بعضکم باسبعض د یو بل جنگ یو بل د سکل د یو بل سره اختلافات کول د لوی عذاب دی الله تعالی. الله تعالی تی مونږ او تاسو ټول مسلمانان بچ کی. انظر وګوره کیف نصرف الایات سرنګي قسمه قسم بیانو مونږه الایات دلیلنا لعلهم يبقون ذرا پرج داخلك پدی معنی پوی شي. الله تعالی خپل د توحید دلائل بیانې. وكذب به قومك والحق قل لست عليكم بوكيل دورنا نمنن کوتا قران ناغله د خلیق استاد قوم نمن الله تعالی. وكذب به قومك وتكذيب کی دروغجن غنی به ضمیر قران کریم تراجر وحیتا او یار دین مراد عذاب دا عذاب تراجر. وکذب به قومک او دروغجن غنی دا قران کریم دره قوم ستا یا دروغجن غنی دا عذاب دره قوم ستا. و هو الحق حال دار چې قران کریم حق کتاب دی لیس وراءه حق. ابن کثیر هم طلالی وی د دین اخوا اړو بل حق شته دی منا حق ک ګورین په قران کې ګوره. قل توفی عمر لست علیکم بوکیل زنه په تاسو باندې ذمہ وار زستا سو ذمہ وار نه زبا دیوانی زیموار نیم که تاسو رو تکذیب نمنکم بلکه زد تاسو در اللہ تعالی دین بیانم که تاسو منعی و کنی منعی. لیکل نبا این مستقر و صوف تعلمون دا جواب دیر سوال هر کل چی دا خلق دا قرآن نه انکار کئی نولی در اللہ تعالی عذاب پا دیوانی نرازی آغی جواب دا هر شیر پارا نیتا مقرر دا در اللہ تعالی کارونا پا نیتی بانی کی گی بی نیتی نکی گی. لیکل نبا این ده هر یو خبر دو پارا مستقر وقت مقرر دیں و سو پتا علم و نوزر دی تاسو پویا شئی. و اذا رأیت اللذین یخوضون پی آیاتنا فاعرض عنهم دی آیت که اللہ تعالی ادب بیانی ده مومنان و مسلمانان تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیا هر یو امتی تا کل چتا یو مجلس کی ناسی چپاغی کی ده بی دینی خبری کی گی ده اللہ تعالی ده کتاب خبری کی گی ده اللہ تعالی پا دین بسی ده اللہ تعالی پا احکامات و بسی مسخری کی گی اغذے کی مکینہ پاس اغذینہ پیوزے کی تناسی دا مومن مسلمان دا مجاہدینو دا حق پرس و علماء کرامو غیبتون کی گی بد رد پاغی پسی والے کی گی بس پاس اغذینہ. و ازا رائیت اللذین او کل چوین تا کسان یخوزون فی آیاتنا چی ناروا بحثون کی زمان پایاتون کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی بی تکذیب والرد والاستہزائی چی دا اللہ تعالی دا کتاب استهزاء کئ الله تعالی کتاب تروغجن غنی. و اذا رایت الذين او کل چوین تا کسان یخوزون فی آیاتنا چنا روا بحثونه کئ دم پیاتونه کی فاعرض عنهم نو مخواړه داغینه داغینه پاسه مکینو سره. ابن العربی په احکام القران کی وی او امام قرطبی رحمت الله علیه وی و هذا دلیل علی ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل د داس خلق سره مجلس کول چې آغا پا گناهونو کی اختی و دا حلال ندی دا جایز ندی. نن سوا دا مسلمانانو حال تا او گورا چی دا مسلمانانو حال سره پا گناهونو کی اخت خلق دا غی سر مجلسو نکی او دا غی سر ناسی. و ازار آیت اللذین او کلچوین تا کسان یخوزون فی آیاتینا چی ناروا بخصو نکی زمون فایاتو نکی فا آرز عنهم نمخوارا دا غینا حتی یخوزو پی حدیث غیری ترده پوری چی مشغول شیغا پا نور خبرو کی اغه په نور خبره کې مشغول شي مخ دغې نه واړه دغې سره غب شپ بیا عمله غوا کې ناس دغې سره مکوه. وایم ما ينسینک شیطان او کچری هیر کستان شیطان فلا تقعد ما بعد ذکر نو مکینه ته ورستو د یاداش نه مع القوم ظالمین دا قوم ظالمانو سره فلا تقعد بعد ذکر کله چې ته دریات شنو بیا سره مکینه ستانه خبره ارشوی ده نو دریات چولت چې الله حضر دینه منه کړی مچ کله د بی دیني مجلس دا غی سره ونه کینه نو استفاضه کنه مکینه. یو بل معنا په سری نجګر کړی د بعد ذکر مراد درینه ورسته د نزت کولونه ته تلې یو خلکو ته بیان کې د الله تعالی دین او ته بیانې اوس هغه بی دین خلق دی چې هغه د الله تعالی د کتاب هغه بدره دوی د الله تعالی په کتاب پسې نو کله او ته تا نصیحت وکړه بیان دی او ته وکړه نو بس چی بیان دی ختم شو بس دتی. و ایم ما انسین نک شیطانو که هیر کستان شیطان فلا تقود مکینا بعد ذکر آورست دیاد آشنا مع القوم ظالمین دا قوم ظالمانو سر. و ما علی اللذین یتقون من حسابهم من شین ولا ذکر ولیکن ذکر لعلهم یتقون دا آیات متعلق دیر مخی سر د مؤمنانو په ذمه باندې صرف نصیحت کول دي، الله تعالی دین بیانول دي. نو که د مجبورۍ په حالت باندې په دغه مجلس کې شریک شي، نو په هغې باندې ګناهګار نه دي. وما علی الذین او نشتره په هغه کسانو باندې یتقونه چې ځان بچ کوي د شرک نه من حسابهم د حساب دغې نه من شی څه شی ولیکن ذکره، لیکن د مسلمانانو په ذمه باندې نصیحت کول دي. ولیکن ذکره، لیکن نصیحت کول دي په دې باندې، په دې په ذمه باندې دغه چې دی نصیحت وکړي. وما علی الذین او نشتره په کسانو باندې یتقونه چې ځان ساتي د شرک نه، یعنی په مؤمنان مسلمانانو باندې ګناه نشتره، د څه په باره کې به ګناه نشتره، د دې په باره کې یتقونه چې کله ځان بچ کوي دی د شرک نه من حساب هم داغې د حساب کتاب نه به څه نشتره. ولیکن ذکره، لیکن د دې مسلمانانو په ذمه باندې نصیحت ورکول دي. لعلهم یتقون، دی لپاره چې دی بچ د ګناهونو نه، لعلهم یتقون، ځان د ګناهونو نه بچ کړي، شرک نه بچ کړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، دی آیت کې الله تعالی بل ادب ذکر کوي. حاصل دی آیات دا دی چې کم خلق د الله تعالی په دین پسې بشاره مسخره کوي او د الله تعالی دا دین اصلو بګنی، الله تعالی دا غي سره چرته ناشته ونه کی، دا غي سره چرته دوستانه ونه کی، دا غي سره دوستانه ونه کی، دا غي نه بالکل قلار شه. د دې آیات تقریبا 15 تفسیرونه هم پسرینو بیان کړي. وذر الذین اتخذوا فریق دا کسان لره اتخذوا دینهم چې ګڼي دین ساسو، چې جوړ کړی دی دین ساسو، لعبا لوبي وله ونه مشغله، وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کې چولې دي دوی لره ژوند دنیاوی، ته دین نه لوبي او ټوکې مشغلې جوړې کړې دي. نن سبا هم ډېر کمونستان خلق، ډېر بې دینه خلق هغه وي، وی دا دین چیرې دا داسې دی لکه دا پیمو پشان د کیو نشه ده، داسې وي. نو چا چې ستاسو د دین نه لوبي او ټوکې جوړې کړې دي، مشغله ته جوړه کړې ده، نو دا غي سره تاسو مرګرتیا م کوي. یو بل معنا هم په سرینو بیان کړې ده، ډېره بهترینه معنا ده. وذر الذین پریک دا کسان اتخذوا دینهم چې ګڼلې دي دین هغې خپل، لعبا لوبي او مشغله، د لعب او د لهوې نه مراد چې دی دنیا ته مراد ده، یعنی دین یې د دنیا د ګټلو دپاره ذریعه جوړه کړې ده. د ګردې زمانې سیاسیان چې هغه د اسلام په نوم باندې ځان چوکۍ ته رسوي، یو سړی داسې دی چې هغه خو هسېم بې دینه دی، او هغه داسې نه وایي چې زه تاله اسلام راولم او دین در راولم، او ډېر پکې داسې دی چې د دین اسلام نوم اخلي په هغې باندې د خلکو نه د ودرېږي انتخاباتو ته ودرېږي، دا بیا چې کله لاړ شي کرسیو ته حاصله شي، نو د دین ته پوس بیا نشته دی. نو الله تعالی وایي چې دین د خپلې دنیا د ګټلو ذریعه ګرځئ، نو هغه پرېږده، بس د هغې سره ملګرتیا مه کوه. علامه نشافعي رحمت الله علیه خپل تفسیر کې 15 معنی دا بیان کړي دي د دې آیت په تفسیر کې، او ډېرې بهترینې معنی دي هغه کتلی شي دې آیت په تفسیر کې. وذر الذین اتخذوا فریقدا، کسان چې جوړ کړی دی دین خپل، لعبا لوبې ولهو نه مشغله، وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کړی دی غیله ژوند دنیاوی، وذکر به، او بیان کوه پر قران کریم باندې نصیحت ورکوه خلکو ته، پر قران باندې، ولی په قران باندې نصیحت ورکوه، ان تبصل نفس دیره پاره چې راگیر نشي او نفس بما که سبب په سبب د عمل خپل باندې. الله وی دی قران بیان کوه خلکو ته، دیره پاره چې پر قران په وجه باندې خلک دا خپل راگیر در نه بچي، که چا دا قران وانوري د راگیر بشي تبا بشي بیا، و ذکر به، او نصیحت ورکاو پر قران کریم، سلام تب سلام نفسون دیره پاره، ل الله تب سلام نفسون صلی الله علیه، دیره پاره چې راگیر نشي او نفس بما که سبب په سبب د عمل خپل باندې، لیس لها من دون الله، نو به دیره پاره سوا د الله تعالی نه ولیون سوک دوست پچ کون کې ولا شفیع، او نه سپاره شي، و ان تعدل كل عدل، او کو جرمانه ورکی، او کو جرمانه ورکی دغه نفس کل عدل، پر جرمانه، هر قسم جرمانه، لا یؤخذ منها، نو شخص سره کیدل داغینه، که څوک په قیامت کې خپل ځان د بچاو د پاره د الله تعالی د عذاب نه جرمانه ورکی، خو لیکین د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کیدل. اولایک الذین دا کسان، ابسلوا، غیر بکړلای شي بما کسبو، په سبب د عملونو خپلو باندې، په سبب د خپلو اعمال باندې براګیر کړلای شي، راګیر بکړلای شي، او بسیلو دین مراد دا راگیر بکلے شی بند بکلے شی دغسی ابسلو راضی پمانا دا محروم کیدل ثواب نہ محروم بشی دا ثواب نہ پس سبب د بد اعمال باندې دغسی راضی پمانا دا سزاول سرا راضی پمانا دا شرماول سرا او به شرمیگی شرمیدلی بشی پخپل عملونه باندې لهم شراب اندا غیر پاره بس کل وی من حمیم اندا خټ کیدل وبونه الله تعالی بل دې کی وای داسې خټ کیدل یو بدی قیامت کې جهنم کې چې کلا هغه یتجرعه ولا یکاد یصیغه ګډ ګډ به تیرې په یو دی باندې په آسان باندې نشي تیرولې او بل دې کی الله تعالی وی کله چې دا غینه ګټو کې نو فقط تا امعاءهم دا غیر کلمی به پریکل شي وخته بته وبېږي وخته بته وبېږي اعاذنا الله منه الله تعالی تی مونږ بچو ساتي لهم شراب اند دیرو پاره بس کلی من حمیم اند دا گرم او خټ کیدل وبونه او عذاب الیم او عذاب درناک بما کان یک پرون په سبب د دې چې دی کو پر کوي د الله تعالی دین نه انکار کوي.